الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا سورة نساء کی مخ کی بحث د جهاد فی سبیل الله چې غدرې حکم او د احکام سلطانیونه او یې سره د منافقانو احوال یې بیان کړل چې دې رکاوټ جوړي انکار کوي دا وی عیوب یې بیان کړل دا ترغیبات تھی جہاد فی سبیل اللہ تا آیاتونو کے ترغیبات تھی جہاد فی سبیل اللہ تا اول آیات تے دے شفاعت چدا غیدری مطلبو ندی من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها اغسوك چه شفاعت کی داسه شفاعت چه اغد صوابی دا اجری نویبا دا پارا برخ داغینا دکا یو عمل شو یو عبادت شو او یو مسلمان بنده سره احسان شو خامخاوا الله دل داغی اجر ورکی اول مانا دادا چو دنیا کی یو مسلمان بنده دبل مسلمان دپارا شفاعت کی نو د دوه خبرو نه خالی نه یا غل نه په حاصلې فایده ول حاصلې چې دته د دنیا سه نعمت حاصل شي سه خیر او برکت حاصل شي مسلمان دې زمونږ رور دې زم دا چې د دنیا ضرر د بچي مشکلات نه بچي مصیبتون نه بچي نو شفاعت په دنیا کې د دې دوه خبرو د پار کېږي نو د پار د نپی او د خیر رسولو یو مسلمان باندې تا او د پار د دفی د شر او د ضرر دیو مسلمان بندانا نازی کی بدا ضروری چی دے دا شفاعت کئی دیو مسلمان دا پارا نازی دا پارا نا چی دا شریعت دیو حد نے بچ کئی چی برز که آغا پا جرم که نیولی شوی ده اپا آغا باندی قانونی سزا جاری کیگی یا قصاص کیگی یا تنلاس پری کیگی یا پی کوڑی خیجی او یو مسلمان لگی نو دا آغا دا پار شفاعت کی نو دا گناہ ده فی حد من حدود اللہ دغه سے حدیث کراغلیو اسامہ من زید کہ نبی علیہ السلام سمرا نزدیو اغذ چاپ حق کی شفاعتو کہ نبی علیہ السلام تا اغبان لی سزا جاری کی دا نبی علیہ السلام اسامہ تا زورن ورکڑا چې تما ته د الله په حدود کې شفاعت کې زورن ولا ورکړه د دې کې شفاعت ګناه ده او د دین علاوه جایز دی کې مسلمان د پاره زید پاره شفاعت کې چې دته د دنیا څخه فائدہ حاصل شي خیر و تورز یوم او یاد دنا یس ضرر و مصیبت دفع شنوهم دیو جنا تفسیر کشاف لکلی دی چه حضرت مسروق مشهور تابعی حضرت عائشہ شاگردو اگر دغا سی دیو سڑی دی پار شفاعتو کو سڑی زیاد ضرورتو کنا او شفاعت داغا قبول شو داغا سلی اجت ضرورت پورا شو ناغا والا یو وینز راوستا مسروق لیا چیرتا ما سر احسانو کو زدیر لی مصیبت نبچ شو ما وینز والا راوستا نفرد دها اگا واپس کلا زورنه او توکړه چې کزه خبر وي چې د داسې سره دی قبیله نو ما استاد په اړه شفاعت نو کړې ان به پس د دین حکم ولي ځکه هغه دې تکازه چې الله رب العزت یې کله نصیب منها دلبا د دې شفاعت کولو صبرها او سا اجر او ثوابی دا اللہ طرفنا ولکا اغوی چتما لوین ذرا کہنو ما دا اللہ دا اجر نمحروم کہن اغو بیاما تنہا سلی دی نزک احرات کلا واپس کلا چدا خود اللہ دا رضا دا پار کی گی یو مسلمان سره احسان دے ندا بتو دا مال دا پار کہن پدی کی بدچا تحفہ نہ قبل ہے پدی کی بدچا شکریہ ارس چکی چې بس ما د الله رضا ده پاره کړی دي مَن یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً هغه چا چې شفاعت وکړي دی اورور مسلمان د پاره داسې شفاعت حسنتن چې هغه خیستای اغه د اجر او د ثوابي هغه احسان کولی دی او بند سره یکل له نصیب منا نو عبادت د پاره برخه داغینا الله بوله اجر ورکی ښا او من یشفع شفاعتا سیئه یکل له کفل منا اغه چا چې شفاعت وکم خدا سے شفاعت یو کوم چې هغه د ګناو هغه د ظلم او د زیاتیو د چا په سر باندې مطلب دار حاکم تا د زمانی امیر تا وزیر تا مشیر تا افسر تا د چا په سر باندې شفاعت او سړی ګناګار نو او د پیدا سداو کې شفاعت وکړه سیئه یې کله کفل منها دته بداغي د وجنا جرم ګنارسي سزا ورسي ملاويږي با چار څومره سزا یې د الله طرفنا کفلن یې وته ویل دي کفلن دا سزا چې دې په ګډیر پریشان نه بیا خا دا دو قسم شفاعتونه په دنیا کې کیږي څوک د خیر شفاعت کوي د خپل ورو مسلمان لپاره چې فایده ته حاصل شي یا د ضرر او مصیبت نه بچ نو د دې خیرسته بدله ده نصیب منها او څوک د دې لپاره لګیای چې بي ګنا سره راګیر کی هغه باندې داوو کی هغه باندې راپورټو کی په دروغه نه نو بس دغه لپاره به داغي سزا ملاوي کې دنیا کی کا آخرت کی. دا آیت یو مطلب شخا دے مطلب دا دے چی دا مخ کی سر تعلق اگا چا چی شفاعتو کو یعنی اگا چا چی بیانو کو بیان خیستا بیان دا توحید چی خلقو لے ترغیب ورکو او خلق له دعوت ورکو الله د وحدانیت یې دعوت ورکو د جهاد فی سبیل الله یکل له نصیب منها کوئی باز لرا پورا برخه د دغه بیان ناو د دغه دعوت نا کغه دعوت یې د توحید لپاره ورکړلې که دعوت یا دی جهاد دی پار ورکڑه دی ترغیبی بیانیو که تربیتی بیانیو که او خلقو تی دی جهاد او دی توحید فضیلت ذکر که یکو اللہو نصیب منها وی با دی پارا پورا برخ داغینا ومن یشپا شفاعتا سیئتا ادی پلوم کارشتا کن جاری دی او هغه چا چې بیان وکړ بیان د شرک سیئتن د شرک بیان وکړ د بدعت بیان وکړ نو یې بدل را کفلم منایو انډه داغینا سزا بول ورکول شي یا هغه چا چې بیان وکړ بیان بد چ خلقې د جهاد نه منکر کړل دا وګوره یو په مسلمانان دی بل په مسلمان او دا د سې جهاد دی دا خاصه دا بیان نه وکړ خلقو له جهاد نفرت پیدا کوم نو یې بدل نه یو انډه دا غینا اللہ طرف نبذت سزا ملاوی گی نو تاولی مخلوق منک دریم مانا دا دعا دا دعا چیو بندہ خبر ندے کستا نزدی دی کستا بیارتا دی کمورو پلار دی دی که رون دی دی لوان دی اک پردی سوک دی اسے کستا خوخ دی دا قدیو دا عمل پو جوان دی نتا داغی دی پارا غیبانا سوالو کی چی اللہ تا دی تا خیر و برکت ورکی و تا پی رحمو کی تا پی فضلو کی او بس زدا غیزه پر سوال کوم استاد سوال کوم استاد او تا ته شفاعت کوم د دې په حق کې او غی نه خبر نه کله نصیب منا حدیث کې راضی چې کله دې د خپل رور مسلمان لپاره غایبانه دعا کوي د الله نه سوال کوي داغه لپاره د خیر او برکت او د شفا او د صحت نو چې څنګه دې لګیایي نو ملائکه وتوي چې ولک مثل ذالک ته چې څنګه خپل رورتا د لپاره دعا غواړي د صحت او د عافیت نو تعالی هم د الله طرف نه صحت او عافیت ته ولک مثل ذالک یکل لو نصیب منها دلو بالا اللہ داغی پورا برخور کی او من یشفا شفاعتا سیئتا څوک وګی داسي چې دعا نه کوي بد دعایی کوي خیری کوي هغه څوک چې دعا وکي دیو بند د پاره دعا ناکاره دعا بد خیری وکي یو کله قبل منا دلبا داغه په شان ته سزا ملاويږي نو دا درې مطلب دي د آیات ها یو مطلب دنیا کی شفاعتنا کہ مسلمان بل لپاره سفارش کوي حاکم تا یا ارجا ته چی نو کده نیکه سفارش کوي نو ثواب به ته حاصل وي کده د بده سفارش کوي نو جرم به مومي دا مطلب اذه معنی دعوت ورکول مخلوق له دعوت ورکول لپاره د جهاد او د پاره توحید دته ولې شفاعت وي دا خو دعوت ته او بیان دی وی دام په حقیقت کې دا بندا چې د دعوت ورکی خلق له یاد توحید یا د جهاد دا دی یو قسم د مسلمانانو د پاره الله سره شفاعت کوي کنه ولې چې دا دعوت سو قبول کی دا خبره سو کوم نی غلب الله اجر نور کوي دا هو له دې سبب شکنه چې دا بیان وکړه دا دعوت ورکړه دا خلق ته دا توحید او سنت فضیلت بیان کړه دا جهاد فضیلت بیان کړه او خلق پاغي عمل شروع کړه الله بوله اجر ورکوي کنه خو ته دا وینا چې دا یو قسم شفاعت وکنه ځکه وی نوم د شفاعت وته یې خلک وکانه الله على كل شيء مقيتا یقینا الله پر شیز باندې نه که باندې د هر شی حفاظت کون کړي هر شی دا په علم کې موجود دی یو ځمان دمانا پارسبان دی قادر مقیتن مقتدرن قدرت اشتکنا پارس کولیش دا یو یا تو چی تعلق مخ کی جہاد سرومو توحید سرومو رولو سر مخ کی سر ربط تا دویم آیات ذکر کئی او دا حقیقت کې د دې مخ کې آیت تفسیر دی او یو مثال دی ولې د شفاعت خو ډیر قسمونه ذکر شو کنه ندام پکې او قسم دی دام دعا ده کنه چې ته دې او بند د پاره د الله نه سوال وکې چې الله دې بند له ژوند ورکې عمر ولا ډیر کې یا الله تعالی خیر او برکت ورکي نو دا موږ سره لګي کنه ها چې د الله ته شفاعت وکړي او باندې ته پاره ویزا حییتم بتحیتن وحیو باحسن منها د جاهلیت سلام داو چغی به یو بل سره ملاقات وکړو نو وی چې حیاک الله حیاک الله الله تعالی رجوان درکی الله استا په عمر کې برکت واچي حیاک الله دا دغی سلام دی کله چې اسلام راغی د جاهلیت هغه طریقې بدل کړ د ری په ځای باندې دا حکم قائم کړ چې السلام علیکم او هغه وی وعلیکم السلام دا تحیه شو کنه اوس دا تحیه شو چې دې ته سلام التحیه وی کنه دا کوم سلام چې مسلمان په بل واچي او هغه له جواب ورکی چې وعلیکم السلام دې ته سلام التحیه وی ولی دعا دا او دعا دا سیدا چې الله تدا بندا د هر مصیبت نه او د هر تکلیف نه او د هر غم نه فامن ساتي دې سره جون خیسته نشو جون خواه خیسته چې باغی کې مرض نه وي باغی کې غم نه وي باغی کې پریشانی نه وي ناپاک جون دي کنه حیات طیبه ته وي نو په دې السلام علیکم کې دغه دعا ده چې الله ته دا بندا په خپل امن کې وساتي د هر تکلیف نه او د هر مصیبت نه نو خبره دې تراله چې جون دې خیسته شو ها طریقه دا سنت چې سلام اچول دا سنت دي او جواب ورکول دا واجب دي وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ کلا چې تاسو ته دعا وکړې شو د ژوند او تاسو باندې سلام وکړې شو چې السلام علیکم فحیو بأحسن منها نو جواب ورکړئ دا غینوم خیستا چې ورحمت الله او برکاتو او ردوها یا کم از کم چغیتا استا کما دعا کړی دا نو هغه سی وت واپس کئ جواب واپس کئ چ وعلیکم السلام دا ردو هاش ولی اوسلی قسم خلق قسم قسمی کنه دا بعضو انسانانو طبیعت خنئی او پریشانئی پی داغه دا له زور نه کنا چور سره نور مرګری کی چور رحمت الله و برکاته بس ویرا په دې باندې شکر ادا کا چې ما تعالی جواب درک چې وعلیکم السلام او ردوها دا یو معنا ردوها ها د معنا دام د چيو بي دين انسان غير مسلم هغه پتا باندې سلام کوي چې السلام عليكم نتبوت وي چې وعليكم وردوها بس نور بو سره سنو زکا چې خلائق نه دي دعا کنا اخلائق نه دي رحمت کنا نو سره ودا سنو چې وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته چې پاندې ولو تاړو نا بس صرف دعوی چو علیکم ہون چی تجر تا سلام کئے کنا پاگا چا باندی چا غلائق ندی انتبا دا سنوی چا السلام علیکم توی چا السلام علی من اتبع الہدا ولی مسلمانان بی کنا د مسلمان په ملک کې به وسی کنه قران به ویلی او د هرې مسلې نه به خبري کنه نو چې خبرې د دین به هم خبري چې په کافر او مشرک باندې به دا سلام کوي چې السلام علی من اتبع الهدى چې موسی علی السلام څنګه په فرعون باندې کړو دیم دغه مطلب دی چې مخکې څنګه بیان شو اذا حییتم بتحیه کلا چې تاسو ژوند کې شوې په یو قسم ژوند سره چې دعوت د توحید در کړې شو دعوت د jihad در کړې شو فحیو به احسن منها نو تاسو کوشش وکه همت وکه چې تاسو هم خلق لا دعوت ورکې خیسته دا غینا ولی چې تاسو یو تن دعوت درک د توحید او سنت نتی دو تنو لورکاتی دریو لورکاتی لسو تنو لورکان وحیو بی احسن من آم دا خبره په دنیا کی پدی خوریگی کا نخوا او کنا دور طاقت تنی دور حمد تنی نو او ردوها چتا تا یو چاوی تیم یو تن تاوایا مرگری بدی نو دوست بدی نو تاوی چیر ماتا دا سی بیان را رسی دلی او زتا تا ام دا دعوت در کوما دا پا ما لازم دا تکا قرآن ویلی چی پا حیو نگور نبی علیہ السلام باندی او صلی سلام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی علیہ السلام ورطوئی جو علیکم السلام نو صلی ہوئی چنقصت فی حقی زما حق دی پورا دانکو ما سر دی نقصانو کو نبی علیہ السلام وی چتابا کی سپری نکو دنو تاوی چا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نما اوی چو علیکم وعلیکم السلام پتا سبحان دې هغه سلام وی چې په ما دې کوم وکړو راغي کې دا غران له ټولو چې تا ورحمت الله وبرکاته وی نو زما په دې جواب کې دا غرال کنه چې تا سویلو نو ما وی چې وعلیکم تا باندې دې هم د الله طرفنا دغه سلام واقعي نو چې هغه کې رحمت او برکت نو درغه کنه ما خو نقصان نه کړی کنه او تا به ویلو چې السلام علیکم نو ما به ویلو چې وعلیکم السلام ورحمت الله تا به ویلو چې السلام علیکم ورحمت الله ما به ویلو چې السلام وعلیکم السلام ورحمت الله او برکاتو نو خبره و صحیح و نو تا ارسره جمع کړنو مازه دې بګه پرې نه خوځو ځکه چې خپل سنشته ها بس د سلام حد تر دغه ځای پورې دی اگر که محدثین وای چې خیر دې ورپسې دا سیمره غلي چې و مغفرته مونږ وایو هغه ستاسو کار دی تاسو محدثین یې اهل حدیث انوائے مونږ اهل قران یو مونږ ته اجازه نشته دغه سورته یوهود کې راغلی وو د ابراهیم علی السلام په واقعا کې چې رحمت الله او برکاته علیکم اهل البیت بس نو رحمت او برکت یې اتکلې په لور پر سن دي اتکلې نو مونږ ورپسې تلې شو من خود قرآن پابن یو خواه نو کسو کو مغفرته ہوئی نوی بچی معلومات و تایی مونگ تا نشتا معلومات مونگ تا تردر پورشتا دے چو علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو سلام کول په یو څو تنو باندې منادي یو شپک تن هغه دي چې غریب په عبادت کې مصروفي او عبادت د سنت د پاسه وي واجبې فرضي پاغه و سلام نه کوي ځکه سلام سنت ته او هغه د سنت نه پوچت عبادت کې مصروف دي یو هغه دی چې خطبه وی د جمعې پر ورځ هغه واجب ده. دویم هغه دی چې د قران تلاوت کوي خو په ښایسته آواز باندې په جهر باندې. دریم هغه دی چې مدرس دی د حدیث درس کوي د فقه درس کوي هغه کې مصروف دی. او څلورم هغه دی چې تقریر کوي د توحید او سنت تعلیم کوي دغه فوق دی کنه ښه هغه واجبات چې ټول واجبات دی. پنځم هغه دی چې اذان کوي. شپږم هغه دی چې اقامت کوي. په دې باندې سلام کول من دي. او یو څلور هغه دي چې هغه په ګناه کې مصروف دي هغه لایق ندي د سلام. اللاعب بالنرد والشطرنج چې ناس دې جواره تا شطرنج کوي په دې باندې سلام. دویم هغه دی چې مجلس کې یو غانی وي سرودونه وي په دوا سلام نه کوي. دی وخت کې دا سوچتي چې هغه دی نه خالي هر چا سره په غوږ کې هغه شیزونه لګېدلي کنه دا یې ساوري د قاری باسط تلاوت اوري نه دا ټول سرود دی او غانی دی په دبا سلام نه کوي. چې تو ته بیا دا وایي چې ګورم ما سلام کو تا جواب یروي ما په وګونو کې دا غيخو. د چې په غانو په دې کې مصروف دي که په خپل لګیا دی که بل څه ته غوږیږي دی نو دې لایق د سلام نه دی. کډیر ناس دی کلګ ناس دی په دې وسلام نشي کېږي. او دریم هغه دی چې قضاء حاجت ته ناس دی هغه وسلام نه کوي. سلورم هغه دی چې کم ترې لوزي مطویر الحمام مرغه الوزي کم ترې لوزي هغه وسلام نه کوي. بلهو لعب کې مصروف دي. او بلغه شو سلورم شو که پنځم شو چې هغه بربند دي به حجاب دي هغه وسلام دا خلق لایق د سلام نه دي کنه ښا مدار څومره چې شو کنه ولی تقریبا لسبته جوړیږي ځکه هغه مخ کې شپګو کې یو وم داز چې په مانځو لاړ او دا په دې خلکو په سلام نه کیږي وخا اذا حییتم بتحیته کلا چې سلام وکړي شي تاسو باندې سلام فحیو به احسن منها نو جواب ورکې دا غې نه خیسته او ردوها یا کم از کم چې هغه سویلی نو هغه وته واپس کئ. ان الله کان علی کل شیء حسیبا بشک الله پر سبان حساب کون کې الله لا اله الا هو الله ذات نشته بل حاجت روا بغیر دتنا دا تحیه او خواخا چاگه بہتر تحیه دادا چکل تاوس قضا چا دا طرف نا دا توحید دعوت در کلیشی کنا نو قبل و ایخا بی احسن منها دیر پا خیستا طریقا او پا شکر سرا او پا حمد سرا الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه خام خواب اللہ تاسو را جمع کی اگر وز دی قیامت تا چسوک پکی کی ناستے نشی اولال بی اولال بی اولال بی نو قیامت یا وتذکا ہوئیم قیامت دا قیام نا دے قیامت پرستو کی ناستے نشی خواب لکہ دنیا کی پناست استلی شیو کنا حل تب اولال یا اولال یا اولال وزرگنو کالا لا ری بفی نشتر شک داغی پراتلو کی ومن اصدقو من اللہ حدیثا او سوک شتے دا اللہ نا زیاد رشتینے سوک دے زیاد رشتینے دا اللہ نا پخبر کی دیس رہے ہوئے خواہ چی مسئلے توحید دیر رشتینی مسئلہ دا عقیدہ دا توحید دیر رشتینی عقیدہ دا عقیدہ دا قیامت دیر رشتینی عقیدہ دا د اسلام دو مشهوري عقيدي دي کنه خا د تحيوم د توينو خا مې اشفا شفاعتن حسنتن هغه چا چې شفاعت کو په دنیا کې دی خپل رور مسلمان د پاره شفاعت بهتر شفاعت د نیکه شفاعت د احسان یکلو نصیب منها وی بدل را پورا برحا داغینا عجر و سواب او غچا چه شفاعتو که شفاعت بد دیو مسلمان د ضرر د پارا د شر د پارا نوی بدل دا پارا یو انڈے داغینا چه عذاب دیم یا او غچا چه بیانو که بیان د توحید و سنت حسنتن خیستا بیان چی بیان دا جہاد ام دے ترغیب خلق و تورکو یا کلو نصیب من آم وی بدل را پورا برخا داغی دا عجر و دا سواب اوہ چاچ بیانو کو بیان دا شرکو دا بیدت نوی بدل را یو انڈے داغی نا چا عذاب دے اوہ چاچ دعاو کلا دا پلرور مسلمان پا حق کی پوشیشا پوشیشا غایبانا نو عبادت د پاره ډیر لوی برخه دا غینم اوغه چا چې خیریو کلی په دعایو کلان نو عبادت را سزا او عذاب دا غینم وکان الله ولا کل شی مقیتم او یقینا الله پارسبان دی نگهبان دی او پارسبان دی قادر وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ کلاچی تحفہ در کلیش و تاوستا یو بہتر تحفہ چیغا سلام و بحیو بے احسن منہا نتاسو تحفہ ورکے خلق تا خیستا داغینا او ردوها یا واپس کے اغا جواب اغا سلام چی تاوستا کلیدیں ان الله كان على كل شيء حسيبا بیشک الله په هر ذره ذره باندې په ذره ذره باندې حساب کوي او خاص کر په دې مسله الله لا اله الا هو الله ذات چې نشته حاجت روا بغیر ددن لاجمعنکم خامخبر جمع کی تاسو الى يوم القيامه روز قیامت تا لا ریب فی چنشتر شک پاگی کیم ومن اصدق من اللہ حدیثا او سوک دے زیاد رشتی نے دلانا پا خبر کی او پا بیان کیم